dress, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Zapraszamy do reklamy. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 dzień maja, jest 8. Benjamin Filip, zapraszam na serwis trójki. W gęstej mgle zderzyło się 11 samochodów. W nocnym karambolu w Łódzkiem zginęły 3 osoby. Akcja poszukiwawcza w Afganistanie zakończona. Władze uznały, że nie ma szans na odnalezienie pod zwałami błota żywych ludzi. Wszyscy uwolnieni członkowie misji obserwacyjnej OBWE już w domach. Do Polski wrócił major Krzysztof Kobielski. Trudne warunki pogodowe, a dokładnie gęsta mgła była przyczyną tragicznego karambolu na drodze S8 w Łódzkiem. 3 osoby zginęły, 25 trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w nocy w miejscowości Kowiese między Warszawą a Rawą Mazowiecką. Zderzyło się 11 samochodów, w tym 2 tiry, mówi Robert Zwoliński z Komendy Policji w Skierniewicach. Na miejscu wypadku panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne. Była to mgła, która ograniczała widoczność w niektórych miejscach nawet do 10 metrów. W wyniku zdarzenia tych pojazdów 3 osoby poniosły śmierć. Osoby te to mężczyzna, kobieta oraz dziecko. Ich personalia są na chwilę obecną ustalane. Wszyscy to prawdopodobnie obywatele Czech. Przez ostatnie 7 godzin droga w miejscu wypadku była zablokowana. W afgańskiej prowincji Badakhshan zakończono poszukiwanie ofiar piątkowej lawiny błotnej. Miejscowe władze uznały, że nie ma już szans na odnalezienie żywych ludzi. Szacują, że kataklizm zabił ponad 2100 osób. Żywioł zmiótł z powierzchni 300 domów w miejscowości Chobobarik. Około 4000 ludzi straciło dach nad głową. Polski obserwator OBWE zwolniony wczoraj przez rosyjskich separatystów w Słowiańsku już w domu. Po Krzysztofa Kobielskiego poleciał do Kijowa specjalny samolot wojskowy, którym w nocy major przyleciał do kraju. Kilka godzin po uwolnieniu jeszcze w Doniecku odpowiadał na pytania dziennikarzy i jak mówił Krzysztof Kobielski, nikt nie spodziewał się, że międzynarodowi inspektorzy mogą zostać zatrzymani i porwani. Wszystkie checkpointy, które przekraczaliśmy, były otwarte, spokojnie można było wjeżdżać, aż do momentu, kiedy zatrzymaliśmy przed Słowiańskiem, gdzie taki krótki briefing zrealizowaliśmy. W tym momencie nadjechał patrol. Ciężko powiedzieć, w którym momencie było największe zagrożenie, ale 3 były takie zagrożenia. Prorosyjscy separatyści 25 kwietnia zatrzymali 8 zagranicznych inspektorów, oprócz Polaka, także 4 Niemców, Szweda, Duńczyka i Czecha. Obawiam się, że po uwolnieniu obserwatorów OBWE siły ukraińskie przystąpią do zmasowanych ataków na separatystów, tak twierdzi minister spraw zagranicznych Rosji w rozmowie z szefem niemieckiej dyplomacji. Zarówno Frank-Walter Steinmeier, jak i Sergiej Ławrow zadeklarowali gotowość pomocy w rozpoczęciu negocjacji między rządem w Kijowie a reprezentantami regionów południowej i wschodniej Ukrainy. Teraz Londyn i 20. rocznica dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich w kościele anglikańskim. Przez miasto przeszedł pochód z udziałem około 1000 kobiet księży, a w katedrze świętego Pawła odprawiono rocznicowe nabożeństwo. 20 lat temu Kościół anglikański definitywnie zakończył długie spory wokół wyświęcania kobiet trwające od lat 70. zeszłego wieku. Jedna z pierwszych kobiet księży, wielebna Helen Thorpe z Durham na północy Anglii, powiedziała BBC podczas sobotniego marszu w Londynie. Pierwsze lata to była walka, ale czerpałam inspirację z Jezusa, który cenił kobiety i szanował to, co mogą z siebie dać. Jej córka Susie Thorpe, która również jest kapłanem, dodała: jestem ogromnie wdzięczna pionierkom, które przetarły drogę mojej generacji kobiet. Nabożeństwo w katedrze świętego Pawła w Londynie celebrowała kobieta, a asystował jej zwierzchnik kościoła anglikańskiego, arcybiskup Canterbury Justin Welby. Przeprosił on kobiety za lata dyskryminacji, w której, jak powiedział, miał również swój udział. Obecnie kobiety w kościele anglikańskim czekają na werdykt synodu, który po kolejnych latach sporów może w lipcu zaakceptować kobiety biskupów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.

twych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata, dwa szczególne zwierzaki z Króla Lwa, pamiętacie? Surykatkę Timona i guźca, tak, Pumbę. Tak, nie, pamiętamy. Szczególne zwierzaki. Nieszczególnie grzeczne, nieszczególnie uprzejme, ale zwierzaki. I między innymi z tego powodu ta piosenka znalazła się na początku drugiej godziny, bo dzisiaj o zwierzętach będzie, ale nie o guźcach i nie o surykatkach, czyli nie o tych dzikich, o tych domowych, ale o tym za momencik. A drugi powód, dla którego od tej piosenki zaczęliśmy, to dlatego, że ona jest taka żywa, taka pobudzająca, taka radosna. Zgadza się? Tak, tak się poczuliście? Obudziło was? Tak. Za moment będzie piosenka, która rozkołysze was. Oby nie ukołysała do snu, ale rozkołysze, i dlatego dla kontrastu najpierw coś żywego, teraz coś kołyszącego. To, co będzie nas kołysać, to piosenka Królewicz. Pamiętacie, 3 tygodnie temu właśnie tę piosenkę wam puściłam, bo autorzy tej piosenki, duet Jerzy Igor, zbierali pieniądze na wydanie tej płyty. Płyty z kołysankami dla maluchów. I panom się udało. Myślę, że ucieszy niektórych rodziców i niektóre dzieci ta informacja, że udało się zebrać i będzie płyta z kołysankami. Panowie Jerzy Igor skomponowali kilkanaście takich piosenek jak ta. Prawda, że ładna? Prosimy maluszka, szybciutko do łóżka, Królewicz ci zaśnie na pięciu poduszkach, czterech chmureczkach, miękkich jak owieczka. Jest dobra kołysanka. Jerzyk zasnął. Śpisz? Nie śpisz? Na pewno? Nie, nie śpię. Ale dobra kołysanka, nie? Tak. Skuteczna. Tak też sobie myślę. Jerzy Igor to był Królewicz. Mówiłam, że dzisiaj będziemy o zwierzętach. Macie jakieś zwierzęta? Guźca? Surykatkę? W domu? Lwa? Tygrysa? Nie. Kota. Kota. No to blisko. Nie, bardziej ma kota. Blisko lwa i tygrysa. Co to za kot, Julia? Ja mam 3 koty. Znaczy, moja babcia ma 3 koty, ale tak naprawdę to są moje koty. Mają jakieś imiona? Tak. Dwie kotki, Pusia i Burinka, i jeden kot, Figo. Dlaczego Figo? Bo od figlowania, bo bardzo lubi figlować i wszystko rozrzuca i jest taki... Zamaszysty? No też, ale też taki jest bardzo zabawowy. A jakie mają umaszczenie, czyli kolory? Burinka ma szary, Pusia ma taki biało-rudawy, a Figo jest taki... No prawie, że czarny. Jest taka szkoła, żeby kotom nie nadawać imion, bo i tak nie reagują. A te twoje i twojej babci reagują na imiona? Tak, reagują. Jak je zawołasz, to przyjdą? Tak. I to jest tak, że zawołasz Burinkę, nie przyjdzie Pusia? Nie. A ty, Jerzyk, jak tam ze zwierzętami? Moja babcia ma koty. Dwa niedawno... Dwa są mniejsze bo mam trzy koty. Mhm. Jedna, bo mam... Są dwa małe koty i jedna mała kotka. Mhm. Dwa kocurki, tak? Duża kotka. Duża kotka i kocurki. Tak. Mhm. Jedna nazywa się Lusia. Mhm. A drugi to jest Bugas i Mruczek. I przychodzą na imię? Zawołane po imieniu? No... Te dwa niedawno, we wrześniu je przygarnęliśmy. Znaczy, nie we wrześniu, tylko w listopadzie. I jeszcze się nie przyzwyczaiły. Bugas tak nie za bardzo, bo on jest mniejszy. Mruczek już mi dało się pogłaskać. Natomiast jeszcze jest jeden kot. Lusia, to jest taka dziewczyna. Kotka, która... Właściwie ona to tak nie lubi tak innych kotów, bo tak by on, to jest jej teren. Nie? Aha, ogon, no właśnie. Ogonka niedawnego kota, którego też mieliśmy, to on to ona go goniła go, i bo on jest, ogonek był wtedy ranny i w ogóle. Aha, i nie lubiła go na swoim terenie, nie chciała go na swoim terenie. Nie. No to nie fajna dziewczyna z niej. Tak, ale Mruczek, jak go zawołam, Mruczek, to on patrzy się na mnie i się jakby zastanawia. A jakbyś zawołał, nie wiem, kotlet, to myślisz, żeby nie patrzył z ciekawością? Nie. Nie, że na Mruczka reaguje, nie na kotlet? Nie, bo jeszcze nie próbowałem. To nie jest tak, że na głos taki wołający? A jakby zagwizdać na kota? No nie. Chyba się by się A słuchajcie, jak się opiekować kotem dobrze? No bo co, na smyczy się go nie prowadza? Można, na szelkach. Nie na smyczy, bo mógłby się udusić. A no to ja się nie znam. Mhm. Zaczepia mu się takie na brzuch, żeby nie uciekł, jak są nowe koty. Chociaż... I one to lubią? Dają się prowadzić na smyczy? No, znaczy dają się, chociaż może tak... Ja próbowałam, się nie da. Nie dał się, nie. Może nie każdy. Bo na przykład niektóre koty, na przykład trzeba użyć podstępu. Mhm. Moja babcia złapała mruczka, bo Burasek to jest taki nieśmiały, nałożyła szyliczki i na dół zeszła. I dopiero potem na dwór wypuściła łądkę dookoła domu zrobili i... Nawet się kot nie zorientował, że jest na smyczy. Znaczy zorientował się, obmuchiwał pewnie, raczej wąchał wszystko i... Ciekawe. Teraz są... Wcześniej koty były na górze w pokoju, aby dorosły, ale na dole był... Na dole... ale teraz są już na dole. No ja też bardzo lubię koty. Ale nie mogę mieć kota. Czemu? Jak myślicie, dlaczego? No właśnie. Bo ma pani alergię? No właśnie. A ja mój tata też ma alergię. No właśnie. A nawet gdyby mogło się by też tak stać, że gdyby pani go musiała zabrać do rady na cały dzień, to mógłby obgryzać kable. A słuchajcie, a zwierzaki i książki się lubią? Nie. Nie? Nie za bardzo. To może taką książkę, jaką chcemy wam za moment polecić, taką może by polubiły. Posłuchajcie. najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. To jest nietypowa książka, bo jak za chwilę usłyszycie, niewiele tam jest do czytania. A poleca ją rodzeństwo, bo można tą książką się we dwoje zajmować. Igor i Patrycja polecają książkę Domowy Wytwórnik. Wytwórnik domowy. Agata Królak. Książka jest o domu. Nie ma za dużo do czytania. Trzeba odrysować dodatki do pomieszczeń. To, co brakuje. W parku, w ogrodzie. Trzeba dorysowywać. Co narysowałaś? Robiłam tutaj dywan. Wafelki do lodów, lody, czekolada, wanilia, truskawka. I gdzie to wszystko się znalazło? W kuchni, w lodówce, w szafkach. Kuchnia mi się najbardziej podoba, a łazienka pewnie będzie jeszcze lepsza. A czym można rysować? Kredkami, mazakami, pisakami. Na końcu jest do wycinania. Dla jakiego to jest dziecka? Ja myślę, że dla 4-letniego albo 8. Trzeba umieć trochę czytać albo poprosić kogoś, żeby przeczytał. To co trzeba tu zrobić. Tu jest napisane, co trzeba dorysować? Trochę. Potem były napisane kwiaty w wazonie. Trzeba mieć trochę wyobraźni, żeby tą książkę wypełnić. A ty masz wyobraźnię? Tak, ogromną. A wy lubicie takie książki? Jerzyk się trochę skrzywił na książkę, której trzeba dorysowywać. Nie za bardzo umiem rysować i lubię. A tu do jest czterolatków problem. To jest dobra książka. Mhm. A dla dużych to już nie. No, tak sobie. Tak sobie. No, ale czasami też polecamy książki dla młodszych to dzieci. To mi się może by spodobała. A no właśnie. Taka. Gdzieś tam dorysować coś do zamku, gdzieś tam coś do tarczy. Tak? Na przykład. No, na przykład wrota. Na przykład. No ale czasem polecamy też coś dla młodszych dzieci. Dzisiaj właśnie Wytwórnik domowy Agaty Królak. Książka w nietypowym formacie. A3, czyli dużego bloku. Ja myślę, że najlepiej pracować z nią, rysować w niej leżąc na podłodze. Wtedy można ją wygodnie rozłożyć i dorysowywać, kolorować, przyklejać, bo także jest tam co nieco do przyklejania. Wytwórnik domowy Agata Królak. Kiedy wracam ze szkoły i otworzę te drzwi, już od progu dobiega zawsze wierny głos drzwi. Na dywanie w pokoju do nóg łasi się kot, a w pudełku pod stołem chomik chowa się w kąt. Smutno mi czasem przyjdzie do mnie pan pies. Poda łapę, zapyta, nie martw się, co ci jest? Kot zamruczy pod nosem, chomik także da znać. I od razu wesele już zaczynam się śmiać. Każdy ma jakiegoś dzika, każdy jakieś hobby ma. A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa. Oraz psa. Chomika, kota, rybki, psa. Coś pominęłam? Nie. A coś można by dołożyć? Patyczaka. Albo świnkę morską. Pająka. Węża. O. Legwana. Nie. Co to legwan? Legwan. Jaszczurkę. Aha. To jaszczurka taka trochę większa. Żabę. Nie wiem, czy żaby to tak się do zaprzyjaźniania nadają, ale jak jaszczurka, to może i żaba. Co jeszcze można by tam dołożyć do tego, do tej menażerii? Czyli do tego zwierzyńca domowego? No, z domowych to już chyba nic. A coś, co ćwierka? Ptak. A jaki? Papugę na przykład. Aha. Kanarki mają. Do czego nie macie kanarka albo papugi? Myślę, że mój brat... Czasem zachowuje się jak... Jerzyk. Jak brat dorośnie i tego posłucha, to ci powie, co na ten temat myśli. Oj. Zobaczysz. No, raczej... Myślałam, że powiesz, że brat nie chciałby mieć papugi, która go będzie budzić rano. No, papugi i kanarka na pewno nie chciałby. A może byś mu się spodobały? No, nie wiem. Malutki, żółciutki, ćwierkający kanarek. Kanarek chyba dostałby ze stres. Miałby wielki stres. No, też tak może być. A papuga by go pewnie, jak zacząłby mówić, powtarzać, to chyba ja nie mógłbym odrobić lekcji. Ćwierkałaby mi nad uchem, ja nie miałbym. Chyba, żebym zapytał. Chyba, że to była papuga bardzo mądra. Na przykład zapytałbym, ile to jest 4 razy 5? Nie myślisz, żeby policzyła? Może by policzyła. Może by policzyła, ale mnie się wydaje, że one tylko tak powtarzają. Jakbyś nauczył papugę 4 razy 5, 20, no, to ona by to powtórzyła. No, to ona by 4 razy 5, 20. Mm, ale 5 razy 5 to już by nie wiedziała, też by powiedziała 20. Nie, 5 razy 5 mógłby nauczyć, że 5. Całej tabliczki mnożenia chciałbyś nauczyć no. papugę. Ale ciekawe, myślę, czy się uda. A raczej nie będzie. Kot, pies, chomik. Kanarek, papuga. Kanarek, świnka morska. Papuga. Jaszczurka. Papuga. Jaszczurka nie, wąż nie. Ale te wszystkie futerkowe i te pierzaste. Pies. Mhm. Nie każdy może mieć takie zwierzątko. Rybki pewnie może mieć każdy. No, tak. No ja już też wspomniałam o tym trochę, że ja kota mieć nie mogę. Świnki morskiej też nie. Ale rybkę pewnie mogłabym mieć. A dlaczego? Bo rybki... Nie mają futra. Nie mają futra. Ale są łuskowe. Łuskowe, ale łuski nie uczulają. Jak to jest, że niektórzy mogą mieć kota i psa, a inni nie mogą mieć kota i psa w naszym cyklu od bakterii? Do arterii. Alergia jest to nadwrażliwość organizmu. Tak prosto mówiąc, jeżeli mamy kilkanaście osób i puścimy kota do pomieszczenia, to część z tych osób zacznie mieć katar, kichanie, łzawienie. I te osoby właśnie mają alergię na kota. Alergen kota jest to alergen najsilniejszy, jaki znamy. Co się dzieje w ich ciele, że ten kot wywołuje kichanie? Ogólnie można powiedzieć, że ich ciało nie toleruje, nie lubi alergenu kota. W organizmie mamy takie komórki, które wydzielają histaminę. Histamina to jest taka substancja, która powoduje swędzenie skóry. Przy obecności kota i alergii u danej osoby następuje wyrzut tej histaminy z komórek. Komórki wypluwają z siebie histaminę i ta histamina powoduje właśnie, że mamy te objawy, o których mówiłem. Dlaczego jest tak, że ktoś jest uczulony na kota, a ktoś inny nie jest? Ten problem już jest bardziej skomplikowany. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to sprawa genetyczna. Czyli nasi rodzice, nasi dziadkowie, jeżeli w rodzinie występowała alergia, to prawdopodobnie u nas też wystąpi. I teraz, jeżeli to dziecko będzie często chorowało, jeżeli to dziecko będzie niedożywione, czyli będzie się źle odżywiało, podatność na alergię się zwiększa, czyli u tego dziecka może ujawnić się alergia. Są pokarmy, które powodują, że u osób, które mają alergię, nawet u zdrowych osób, następuje wyrzut histaminy, czyli na przykład słodkie, wszystkie słodycze, tak, niestety, ostre potrawy, alkohol, kiszonki. To wszystko powoduje, że następuje wyrzut z tych komórek, o których powiedziałem, histaminy i nawet osoba zdrowa, jak zje na przykład kilogram truskawek, może mieć swędzenie skóry. Czy można alergię wyleczyć? Tu mamy kolejny problem, bo jeżeli chodzi o leczenie objawów, to my mamy bardzo dobre leki. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie przyczyn, to mamy tylko dwa sposoby. Pierwszy sposób to unikanie alergenu. Kolejną metodą leczenia jest immunoterapia, czyli odczulanie. Te szczepionki podawane od 3 do 5 lat powodują, że nasz organizm przestaje reagować na alergeny, głównie na alergeny wziewne, które latają wokół nas. O tym, dlaczego niektórzy są uczuleni, czyli są alergikami, opowiadał dr Piotr Niedziałkowski, właśnie alergolog, czyli specjalista od alergii i astmy, która czasem bywa konsekwencją uczulenia. No i mamy zagadkę. Czy alergie pojawiają się tylko u dzieci? Telefon, 2 2 i 7 3. A w nagrodę między innymi książki o tym, jak dbać o zwierzaki. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Zadaliśmy zagadkę. Jaką? Przypomnijmy. Czy alergie pojawiają się tylko u dzieci? Dzwoni do nas Zosia. Dzień dobry, Zosiu. Też u dorosłych. Też się mogą pojawić u dorosłych? Posłuchajmy specjalisty. Już prawie co drugie dziecko jest uczulone, natomiast dorośli również i mogą alergię nabyć w każdym wieku. No właśnie, zgadza się. A skąd ty, Zosiu, wiesz tyle o alergii? Czy ty niestety jesteś może uczulona? Nie. O, to szczęściara. A masz jakiegoś zwierzaka? Tak. A co masz? Jakie zwierzątko masz? Kota i pieska. A nie masz przypadkiem konia? Bo Zosia dzwoni do nas z Janowa Podlaskiego, który słynie z koni krwi arabskiej. Masz konia? Będę się uczyła, ale... ale jak będę miała więcej lat. A ile masz lat teraz? 5,5. 5,5. To jeszcze trochę mała jesteś. A kiedy można zacząć się uczyć jeździć na koniu, konno? Na 9, na 7 i na 10. No to jeszcze troszkę musisz rzeczywiście poczekać. A jak ma na imię twój pies i kot? Pies ma na imię Kama, a kot Kicia. I Kicia przychodzi, jak ją zawołasz? Mm-mm. No właśnie. No bo... Tak, no bo one ciągle Kicia nie chodzi. Kicia jakoś taka nie wiem, nie pamiętam jaka jest, ale Kama jest taka, że chodzi prawie cały czas za moją babcią. A, to taki babci bardziej pies. Bo babcia pewnie ją karmi. Zgadłam, że babcia karmi psa? Nic nie słyszę, tato. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się już daję jeszcze. Tata podpowiada. Zosiu, a kto Zosiu, kto karmi psa? Babcia czy ty? Nic nie słyszę. Kto karmi twojego pieska? Pewnie babcia. Tak sobie myślę. Zosiu, trzymamy za ciebie kciuki. Jak już zostaniesz Amazonką, czyli jak już zaczniesz uczyć się jeździć konno, to mam nadzieję, że dasz nam znać. Może przyślesz zdjęcie na koniu. Pozdrawiamy cię serdecznie. A wy chcielibyście się uczyć jeździć konno? No, ja tak. Tylko, że jeszcze... A ja tak sobie, bo ja nie lubię koni. Czemu? Ja myślałam, że wszyscy lubią konie. Ja nie lubię. Dlaczego? Ja. No, ja. Bo nikt brzydko pachnie. A, to jest problem. A ty, Jerzy? No, no, fajnie by było. Słuchajcie, a taki koń, to jest zwierzę, które wymaga dużo pracy? Tak. No. Co trzeba robić? Trzeba przy koniu? Go czyścić, karmić, po nim sprzątać. A co je koń? Czym się go karmi? Marchewką. Zawsze? Nie, tak. Basianem. Czasem, sianem. Czym jeszcze? Owsem. Podobno jakoś... cukier się daje też koniom. Ja nie wiem, czy to zdrowo. Chyba nie. Nie wiem. Ja też nie wiem. Mam nadzieję, że będzie wkrótce okazja zapytać fachowca o ten cukier. A chleb? A no właśnie, suchy chleb. Daje się. Co jeszcze trzeba przy koniu zrobić? No, na pewno jest jakaś specjalna karma. Co jeszcze trzeba przy koniu zrobić? Wyczyścić go, nakarmić? Pojeździć. Pojeździć albo dać się mu wybiegać. Musi mieć kontakt ze świeżym powietrzem. No właśnie. Jak ktoś nie może mieszkać w bloku. Na podwórku. Nie, no może mieszkać w bloku, tylko koń nie może z nim mieszkać w pokoju. No właśnie. I musi mieć specjalne miejsce dla tego konia. Tak. Stajnie. Albo chociaż wynająć kawałek, boks w stajni, tak? Kawałek stajni wynająć dla tego zwierzaka. To powiedzcie mi, czy takie zwierzę to jest dobry pomysł na prezent? Dla kogoś, kto mieszka na wsi? Chyba tak. No, tylko że to raczej nie może być koń. Bo koń to tak samo jak z wężami, takimi jaszczurkami, rzebami, bo węże potrzebują ciepłej temperatury też. I muszą słońce mieć, więc węże w zimę raczej nie przetrwają. No, ale w mieszkaniu przecież mamy ciepło. Może być jeszcze taka lampa. Dobrze, do dogrzewania. To zastanówcie się, jakie zwierzę mogłoby być dobrym prezentem. Quiero un mundo dibujado con palomas de Picasso, con canciones de John Lennon en la punta de los labios. Sigo aquí perdido en una isla. Todo lo que tengo es un papel. Enviaré al mundo. Decir en pocas líneas, no lo sé. Lánzalo, que navegue, pásalo. Que las olas viajen la ilusión por un mundo mejor. Lánzalo, lo podemos intentar. Miles de botellas por el mar van llevando este mensaje. Presos de la ambición que al fin. No sé si es mejor vivir aquí o allí. Lánzalo, que navegue, pásalo. Que las olas viaje la ilusión por un mundo mejor. Lánzalo, lo podemos intentar. Miles de botellas por el mar van llevando este mensaje. navegue para hacerlo. Cuáles son las guías y la ilusión por un mundo mejor. La mano, no podemos intentar miles de botellas por el mar, llevando este mensaje. Perdido en una isla. Śpiewał dla nas 16-latek Abraham Mateo. Pytaliśmy też, czy zwierzątko to dobry pomysł, ale zanim na prezent, dobry pomysł na prezent, ale zanim to przedstawmy gościa, który do nas dotarł. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Krzysztof Zdeb, weterynarz. Tak, jest to lekarz weterynarii. Mam nadzieję, że odpowie nam pan na te wszystkie trudne pytania, które nam się w trakcie rozmowy pojawiły, ale tymczasem dzwoni do nas Olek. Dzień dobry, Olku. Dzień dobry. Ty masz do nas pytanie, czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Czy powiesz nam chciałbym o prezentach? Mam coś powiedzieć. Słuchamy. Ja wczoraj miałem urodziny. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. I dostałem rybki w prezencie. Złote. Od babci i dziadka. Złote rybki? Czy tak. Jejku, a ile? Trzy. Już mają imiona? Jeszcze nie, bo od wczoraj nie mam. A powiedz, czy ty sobie te rybki wymarzyłeś i zamówiłeś, czy to niespodzianka? Nie, tylko poprosiłem i je dostałem. Aha. I twoim zdaniem zwierzątko to dobry pomysł na prezent? Tak. Panie doktorze, dobry pomysł na prezent? Jeżeli jest wcześniej omówione, że tak powiem, czasami może w tajemnicy i za plecami, to chyba raczej tak, ale na pewno dla dziecka tak niespodziewany prezent może być dosyć zaskakujący. Ale Olek chciał rybki i rybki dostał. Ty wiesz, jak się nimi opiekować? Tak. Postaramy się także, żeby dotarła do ciebie książka Moja złota rybka od sponsora, żeby akurat w twoje ręce powędrowała, może ci coś podpowie, jak się zaopiekować tymi rybkami. Życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrawiamy. Dziękuję. Jak się zaopiekować rybką? Nie głaskać. No rybki nie da się głaskać, bo one żyją trochę w innym środowisku i tak naprawdę nękanie rybek poprzez wprowadzanie tam rąk tylko je będzie straszyć. Na pewno rybki mają tę zaletę, że patrzenie na ich powolny ruch jest uspokajające, natomiast wymagają także opieki, wymagają czyszczenia akwarium, zapewnienia im odpowiedniego środowiska. A dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby dziecku dać w prezencie jako niespodziankę chomika, psa albo konia? No ja nie chcę żadnym z dzieci tutaj ujmować dorosłości, natomiast niestety czasami tak jest, jak podają przykłady z rzeczywistości, że niestety nasze możliwości w dużej mierze, czy celowo, czy nie wystarczają tym zwierzętom. Jeżeli zwierzę przychodzi do domu, w którym opiekować się ma być nim człowiek, czy dorosły, czy dziecko nie do końca przygotowane, to niekoniecznie może być to dobry związek. To jak się przygotować? Pewnie to zależy od tego, jakie zwierzątko chcemy. No przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie zwierzątko chcemy i jakie są jego zapotrzebowania. Jeżeli przypuszczalnie mamy mało czasu na to, żeby spędzić ze zwierzęciem trochę aktywności, to pies nie jest dobrym rozwiązaniem. Być może lepszym rozwiązaniem będą te rybki wspomniane. Bo z rybką na spacer nie trzeba iść? Raczej nie da rady. Karmi się je rozdziennie pewnie? O, czasami nawet rzadziej. Raz dziennie może być najczęściej. Za zbyt często. My się też zastanawialiśmy nad wężem, prawda? Albo innym gadem. I nad żabą. Jaszczurką. Jaszczurka, żaba albo wąż. To jest dobry pomysł na pupila? To zależy. Jest tak, że ze zwierzętami zimnokrwistymi, czyli takimi jak są płazy i gady, one wymagają troszkę innej opieki. tak naprawdę mogą być wrażliwe i myślę, że dziecko sobie samo z tym nie poradzi, jeśli chodzi o opiekę nad takim zwierzęciem. Na pewno jest z nimi mniejszy kontakt. To nie są zwierzęta, które da się wytresować, żeby robiły sztuczki. One raczej żyją we własnym świecie. A czego wymaga żółw na przykład? O, żółw to też taki, no właśnie, pogadać z nim pewnie jeszcze można, albo do niego to jest. Do niego można. Raczej, tak. Tak, ale czy on jakoś da znak, że nas słucha? Żółw? Raczej, że nie chce słuchać, może zacząć uciekać, a może się okazać, że żółw wcale nie jest powolny i ucieka bardzo szybko i potem go cała rodzina będzie szukać. Na pewno przede wszystkim, jeśli chodzi o zwierzęta egzotyczne, to może się okazać, że warunki, jakie jesteśmy im w stanie zapewnić, czyli odpowiednie żywienie czy odpowiednie środowisko, może nie być dostateczne, więc trzeba poczytać mądre książki, mądre artykuły, zanim się zdecydujemy na takie zwierzę. Mm-hmm. No dobrze, ale kota może mieć każdy, bo koty są wszędzie, no, jeśli nie jest uczulony, o czym też rozmawialiśmy, że koty bardzo uczulają, ale jak ktoś ma szczęście, nie jest na kota uczulony, no to on też nie wymaga wiele. Kącik gdzieś tam, albo nawet kawałek kanapy, żeby na niej spał, karma i już. Na spacery z kotem też nie troszkę trzeba. Jakieś zabawki. Troszkę właśnie. Aktywności takiej domowej, tak. Natomiast no, to wszystko jest do czasu, kiedy nie pojawią się jakieś problemy, które często się okazuje, że mogą wynikać właśnie ze złych warunków utrzymania. Ale trzeba pamiętać o czymś takim, że kot się przyzwyczaja do środowiska, w którym żyje. Więc jeżeli na przykład prowadzimy życie często na walizkach, dużo wyjeżdżamy, to lepszym rozwiązaniem będzie pies, który się bardziej przyzwyczaja do ludzi niż do środowiska, bo jeśli wyjedziemy na urlop i nawet poprosimy sąsiadkę, żeby się zaopiekowała kotem, może się okazać, że ten nasz tygodniowy pobyt będzie bardzo stresujący dla zwierzęcia. A jakie zwierzątko jest najłatwiejsze w opiece? Te rybki, o których mówiliśmy? To nie jest proste pytanie. To zależy, bardzo indywidualne zależy od... Myślę, że rybki są dosyć schematyczne, o ile to nie jest akwarium morskie, które wymaga bardzo do dokładnych wskazań. Na pewno będzie, nie wiem, karp malutki, koi w dużym akwarium, który nie wymaga podnoszenia temperatury, łatwiejszy niż jakieś egzotyczne rybki, ale dopóki się nic nie dzieje, to wszystko, jeśli postępujemy w miarę ustalonych reguł, jest stosunkowo proste, jeśli postępujemy tak, jak należy. To o tym o tych problemach za momencik. Żył w kocim kraju przed wielu laty kotur przystojny oraz bogaty. I nie do wiary, ach nie do wiary, naprawdę nosił on okulary. Kot z dumną miną przez nie spozierał, z wielkiej radości ogon zadzierał. A wszystko po to, by imponować kotkom i kotom, by imponować kotkom i kotom. Jak wiadomo, kocie oczy dobrze widzą, także w nocy. Więc kot nawet bardzo stary lekceważy okulary. Okulary to dla kota tylko kłopot w kocich psotach. Tylko kłopot w kocich psotach. Całymi dniami kot w okularach robić wrażenie bardzo się starał. Chciał być niezwykły i wyjątkowy, być superkotem nietuzinkowym. Lecz nasz kocurek nie wiedział o tym, że nie powinny szkieł nosić koty. Tak sobie popsuł wzrok swój wzorowy, że nie odróżnia myszy od krowy, że nie odróżnia myszy od krowy. Jak wiadomo, kocie oczy dobrze widzą, także w nocy. Więc kot nawet bardzo stary lekceważy okulary. Okulary to dla kota tylko kłopot w kocich psotach. Tylko kłopot w kocich psotach. Okulary to dla kota tylko kłopot w kocich psotach. Tylko kłopot w kocich psotach. Ten kot nosił okulary. Koty noszą okulary? Nie. nie noszą okularów, nie są w stanie raczej. Choć jest taka firma, która produkuje może coś takiego jak gogle pływackie dla psów, które mogą służyć jako opatrunek na oczy tak naprawdę. I niektóre psy się do tego dobrze przystosowują. No właśnie, zapowiedziałam, że będziemy mówić o tym, kiedy pojawiają się problemy ze zwierzakiem, bo wszystko jest pięknie, kiedy piesek chodzi na spacery, kotek się bawi w domu, a jak się rozchoruje... No jak się rozchoruje, to niestety trzeba szukać pomocy fachowca, no i takimi fachowcami są lekarze weterynarii. No właśnie. Z czym przychodzą do pana mali i duzi właściciele? Jakie choroby się najczęściej przytrafiają? Ja akurat to się specjalizuję w chirurgii, więc do mnie większość pacjentów przychodzi, pacjentów chirurgicznych, czasami po wypadkach samochodowych na przykład. Czasami zwierzę jest potrącone przez samochód, czasami wymaga leczenia szybko, leczenia chirurgicznego, ale czasami są to choroby wynikające na przykład z niestrawności, z tego, że się zatruło jedzeniem, albo mają katar, kaszel, podobnie jak dzieci. Mm-hmm. Jestem ciekawa, czy wy sobie wyobrażacie taką salę operacyjną w lecznicy weterynaryjnej? Ja byłam. Aha. I co, różni się czymś od tej w szpitalu dla ludzi? Trochę się różni. Jest tam taki stół, dużo takich przyrządów, ale trochę się różni, bo jest mniejszy stół bez tych aparatów. Czy pan musi mieć też anestezjologa do pomocy? Czyli lekarza, który uśpi zwierzaka? Ja akurat mam, ale w większości przypadków jest tak, że no, do większości procedur krótkich nie ma konieczności anestezjologicznej takiej typowo opieki. No to czym się różni pana sala operacyjna od tej, na której są ludzie operowani? W mojej sali operacyjnej są operowani ludzie. W mojej sali operacyjnej są operowane zwierzęta. Właściwie tylko tym się różni. Bardzo podobne są i sprzęty, i metody znieczulenia, i metody operacyjne, i narzędzia, tak naprawdę. No to wszystko jasne. Na pewno sala operacyjna... Konia dałby pan radę zoperować? Czy konia raczej nie? Na pewno bym się nie podjął operacji konia, bo ja się końmi nie zajmuję, ale moi koledzy po fachu, którzy operują konie, tak naprawdę mają sale operacyjne, które są podobne do tych, o których rozmawiamy, tylko większe, dostosowane do konia. Zastanawiamy się, czy zwierzątko to jest dobry pomysł na prezent. Już wiemy, że nie zawsze, że chyba wtedy, kiedy dziecko bardzo, bardzo chce. Ale to czasem nie wystarczy. Skąd rodzic ma wiedzieć, że jego syn, córka, który bardzo, bardzo chce chomika, świnkę morską, żółwia, nadaje się na właściciela, na opiekuna? Nie wiem, to chyba jest bardziej pytanie do rodziców niż do mnie. A ja pan jak myśli? Co by podpowiedział? Mamo, tato, zwróć uwagę na to albo na to. Ja myślę, że przede wszystkim rodzic się powinien zastanowić nad tym, czy sam się nadaje na opiekuna nad takim zwierzęciem i potem odpowiednio swojego milusińskiego pokierować, dać mu odpowiedni przykład. Szczególnie jeśli dotyczy malutkich dzieci, no takich kilkuletnich, które nie są w stanie pewnych rzeczy samych podjąć, tak? No nie są w stanie samodzielnie wymienić całej wody w akwarium, czy nie są w stanie samodzielnie z 30-kilowym psem przyjść do lekarza weterynarii. Jak myślicie, to nie jest czasem tak, że dziecko chce psa, kota, zwierzątko, a potem mama albo tata musi się nim opiekować? Macie takich kolegów, którzy bardzo chcieli zwierzaka, a potem po tygodniu albo po miesiącu mama, tata muszą się zajmować? Ale moja mama kiedyś chyba, nie wiem, czy ktoś, kto pomagał weterynarzowi, nie wiem, czy to była pani, czy pan, ale tak czy siak, moja mama pomagała i pan lekarz powiedział, żeby moja mama podawała narzędzia, bo żeby nie patrzyła, pomoże zemdleć? Bo że jak zemdleje, to będzie wiedział, kogo ratować, kota czy mamę. No tak, ale to są sytuacje ekstremalne, sytuacje wyjątkowe. Tak. Panie doktorze, czy pan ma zagadkę dla naszych słuchaczy? Tak, mam taką zagadkę, ponieważ w wielu bajkach, w wielu programach dla dzieci widzimy obraz psa, który je kość. Czy psy mogą jeść kości? Nie. A jeśli nie, to dlaczego? Druga część zagadki. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Julko, przypomnisz szybko numer telefonu? 22 i 7 trójek. I ulubiona piosenka Jerzyka. Rzeczki mieszkają małe smuteczki. tego powodu, że nie wolno wchodzić do ogrodu. Drugi, że woda nie chce być sucha. Trzeci, że mucha wleciała do ucha. A jeszcze, że kot musi drapać, że kura nie daje się złapać, że nie można gryźć w nogę sąsiada i że z nieba kiełbasa nie spada. A ostatni smuteczek jest o to, że człowiek jedzie, a pies musi biec piechotą. Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko i już nie ma smuteczków nad rzeczką. Halo, halo, Maju, dzień dobry. Dzień dobry. Ty wiesz, czy psom powinno dawać się do jedzenia kości? Tak. I co, tak dawać? No raczej nie za bardzo, bo kości się rozwarstwiają. I? I może tam utknąć kość w przełyku psa. Zgadza się? No w przełyku także i może powodować poważne choroby. Ojejku. A my się też zastanawialiśmy, co z tym cukrem dla koni. Można czy nie można? No też jest z tym różnie, bo czasami konie chorują od cukru. Zgadza się, panie doktorze? Jeżeli dostaną za dużo, to na pewno. No to tak jak dzieci. Pora kończyć już zagadkową niedzielę. Pozdrawiamy ciebie, Maju. Dziękujemy, że z nami byłaś. Dziękujemy także panu doktorowi. Krzysztof Step był z nami, lekarz weterynarii. Maja, Jerzyk, Zofia Kruszewska, realizacja. Marek Pawlukiewicz, jak zwykle przy telefonach. Magda Karczewska. Do usłyszenia. On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. Se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au le chevalier des mers. On l'appelle le dauphin, il est pur comme la neige. Il a deux petits copains qu'il aime mais qu'il protège. Il traque, il boute, il bouffant et il défend jusqu'au bout un peu du rêve d'enfant qui vit en chacun de nous. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent. Autopromocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu opowiemy o tym, dlaczego Stadion Narodowy wzbudza tak duże emocje wśród windsurferów. O NBA i o tym, jak ważne